mwasi bakobenga chéri bondowe nasala kingo makwela pena divorce nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama mobali na balaki bandeko aboyaki ngai po masala ngai koma na elongi kula sanza mpe mikolo na matama nakolata kazigida natendela mibalio po balulaka ngai ye mobali bakobenga papa bondowe akuzolazola ntima akolinga ye te akopesa efalanga mpo alinga ye akosala ngolo basu na suki bapangi akolata ngonsanisa fogeneo mawa na ye kai ndumba matadi wa sheri bondowe nakoteka ntanga wisi na zando bapangi nasomba zingidao nakoteka kalumbwila nazali ndumba mopere bakolukaka ngai ngo mama ngai mwasi ya mpaka ya sheri bondowe nakotango miziki na binaka te ya ngai nkola alobi nakomi mpaka nafungoli nganda bakwiti mpona mosolo naleisa bashushu mama nakoluka nanga sheri bondowe atutela ngai makemba nalia mosaka bondumba bondowe bazuwa ekozalaka te nakomuzola bapangi mpona mongolofie na falanga mama yeyeye yo sheri bondowe ngai nabalaka te o nazali na ngai ndumba komo bakobenga ngai yo sheri bondowe ngai mpaka bondowe nakotendela mibalio sigida nakolata na loketo suce bandeko ngai nasalaki makwela pena divorceo koma pesi ngai yo sheri bondowe ngai nabalaka te o nazali na ngai ndumba koma bakobenga ngai yo sheri bondowe ngai mpaka bondowe nakotendela mibalio sigida nakolata na loketo suce bandeko ngai mpaka bondowe nakotendela mibalio sikida nakolata na loketo suce bandeko Maina sala ki makwela pena divorceo. Como pesinga yo sheri bono wero Naina palaka teo nazali na naindumba Komo bako benganga yo sheri bono wero Naipaka bono we na kodendela mibalio Chiquita na kolata na loketo sukse baneko Naipaka bono we na kodendela mibalio Chiquita na kolata na loketo sukse baneko Mama Tati